Bismillahirrahmanirrahim. Søndag den 29. i 2025. Vi har med al-fiqh al-manhaji ala madhab al-imam al-shafi'i. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Wa min sayyati a'malina man yahdihi allahu fahuwa al-muhtad. Wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، kære brødre og søster i islam, vi er nået frem til salat al-tarawih. Salat al-tarawih, det er en salat, man udfører i ramadan. Og der er mange mennesker, der ligesom tror, at ligesom når man siger tarawih, så er det den, man skal stå og så sige, nawaitu an usalli, her med ønsker jeg at bede salat al-tarawih. Nej, det er navnet på det, fordi den har en vigtig funktion, at man beder to og to rak'ah, det vil sige fire rak'ah, ikke sammenhængende, forkortet, det vil sige to og to, og så laver man en pause imellem. Og det er det, der blev kaldt tarawih. Men alt det her, som er en salat, der kommer efter, alle salat, der kommer efter salat al-isha, efter sunnah, det hedder qiyamul layl. Det hedder qiyamul layl. Og den her salat har været igennem en del ting. طيب. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, der kom en hadith i Bukhari og Muslim, hadith Abu Huraira radiyallahu anhu, قال Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam: man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dem der laver qiyam er altid om natten. Lad være med at tro, qiyam betyder om dagen. Og det er derfor, siger sallallahu alaihi wasallam: man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Og det betyder, dem som laver en form for ibadah natten over i ramadan, så bliver deres synder tilgivet. Imanan, tasdiqan bi annahu al-haq. Tasdiqan, trofast på at det er sandheden. Ihtisaban, det betyder oprigtigt til Allah, at man har gjort det, sallallahu alaihi wasallam. Og der kom hos al-Bukhari og Muslim, og så Aisha, begrette af Aisha radiyallahu anha, anna al-Nabiyya salla fil masjid i dhata layla, fasalla bi salatihi nasun, thumma salla min al-qabila fakathura al-nas. Profeten sallallahu alaihi wasallam i ramadan, han var i masjid, så bedt han, så stod folk bag ham og bedt. Dagen efter, så kom han sallallahu alaihi wasallam, og så kom folket, og de bedt, og de blev flere. ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة. Den tredje nat og fire nat. Fire nat kom profeten صلى الله عليه وسلم i god. فلما أصبح قال رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا إني خشيت أن تفرض عليكم. Jeg kunne se jeres samling, og jeg ville ikke komme ud den tredje eller fire nat, fordi jeg var bange for, at den bliver obligatorisk på jer herefter. Hvad er der her? Profeten sallallahu alaihi wa sallam, og må Allah belønne ham, og må Allah give ham den højeste rang, og må Allah subhanahu wa ta'ala være hans nåde i berettet. Han ønsker ikke det værste for hans umma, tværtimod han ønsker rahma for den her umma. Og så sagde han sallallahu alaihi wa sallam, at den her salat, hvis jeg fortsætter med at gøre det, så bliver den obligatorisk for jer. Prøv at forestille salat al-tarawih, bliver obligatorisk for folket, og så folk de skal komme. I kan se det selv nu i Ramadan. Folk kommer til salat i starten af Ramadan, og så bagefter falder de fra, og så kommer det ved slutningen af Ramadan. Der kom en hadith, hadith Abdurrahman ibn Abd al-Qari. قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه. عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه عن قيصان مع عمر في رمضان أصاق قيهن إمت المسجد أصاقهن سي أتفالك إفتا العشاء السنن أتفالك تي بيت إن من ألينه og flere i fællesskabet, og andre i sammenhold. Det betyder, at der var mange jama'at i masjid. Så kig på, hvilken hikma havde Umar. فَقَالَ عُمَرْ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَا أُولَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلْ. Hvis jeg kunne samle alle de her folk under en imam, som kunne udføre ibadah, det har været bedst. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنهم وأرضاهم. صهان سملدم ونئن إمام دأوفت بن عالم القرآن أبي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. أصيحن تين بست بدعة أو ثم صم ديلا بدعة حسنة أصيئة دي إلز كدنها حديث أصيئة دي عمر تهجي وتناي دي هن مينة بدعة إسقول إيك بدعة دين أدهن الساملن تيليا هفي ساكت إن حديث أم محمد وبروفيد صلى الله عليه وسلم و føren af salat al-Tarawih, og folk bedt bag ham. Så Umar har gjort, hvad profeten har gjort, og der er ikke noget forskel i det. Men han siger, at vi samlede folk på noget, som profeten har gjort, ikke noget, som Umar har fundet på overhovedet. Og plus, når der er mange mennesker, der beder i masjid, jeg læser, og den anden læser, og den tredje læser, og den fjerde læser, det kommer til at være et hav af forskellige holdninger og meninger. Og dette kan ligesom storme ud i uvær, på den måde, at folk de vil ikke kunne tolerere hinanden til sidst. Fordi når jeg hæver min stemme, så hæver den anden, og så hæver den tredje og den fjerde, og hver, så laver vi tashwish. Tashwish, det betyder støjdannelse, uden de virker andet end støjdannelse for alle mennesker. Og så kom hos Imam al-Bayhaqi, som har en isnad, som er sahih, en god autentisk isnad. Annahum kanu yaqumuna ala ahdi Umar ibn al-Khattab fi shahr Ramadan bi 20 rak'ah. De bedte i Ramadan 20 rak'ah. Så dem som siger at udføre tarawih kun 11 og alt andet er bid'ah, det er dem der mubtadi'. Fordi sahaba har gjort det, og når sahaba har gjort det, så skal man ikke lave tabdi'. Så er det bedst, du holder fast i din mund, og ikke går ud over, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har sat til dig, at vise respekt til disse sahaba, radwanullahi alayhim. وروى مالك في الموطأ كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاثين وعشرين ركعة. وجمع البيهقي بين الروايتين بأن الثلاثة كانت وترا. هو سليمان مالك عليه رحمة الله التبيت تخيط شو ركعة وتتخيط سيسته تهباء وتر سا كي أبغضا أو سوستا إسلا لبع ما بلي نعض أي التنون منسك دا سيطرة التراويح يعني صم عمر هفون بو لا Tarawih er ikke noget, Umar har fundet på. Tarawih er noget, der er kommet i budskabet af Allah til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og profeten har bedt Tarawih første nat, anden nat, tredje nat, den fire kom han ikke ud. Og så sagde han til sahaba, jeg var bange for, at den bliver obligatorisk på jer. Og det er derfor, disse sahaba har ikke udført det. Så det skal vi ligesom lære noget af. at sahaba som Umar har samlet folk under Ubay, de har været noget af de bedste, han har gjort, så ligesom sahaba, fordi de kunne ikke blive obligatorisk herefter, når profeten sallallahu alaihi wasallam har gjort det. Vi er nået frem til salatul kusuf wal khusuf. Al-kusuf wal khusuf. Hvad kusuf og hvad khusuf? Det er to ting. Solformørkelse og måneformørkelse. Det er afhængig af, hvad er det, der kommer først. Og når det er kusuf, kusifat i shams, at selve solen har fået månen i position foran. Og al-khusuf, når ligesom solen er foran månen. Og så i samme retning, så kommer der begge to er ayatu adab. Ayatu adab. Adab betyder straf, som Allah har tilrettelagt for os, må Allah beskytte os. Og det er derfor, har islam tilrettelagt en form for salat for disse handlinger, som kan være en form for redning for os, inshallah. Men lad os nu kigge på sunnah. Hvad er det, sunnah siger? I muslim, profeten s.a.v. sagde, inna shamsa wal qamar. آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. Profeten صلى الله عليه وسلم han prøver at klargøre nogle ting som Quraysh og andre araber havde i sig, hvor de sagde, når selv al kusuf eller al khusuf har været til stede, så er det fordi, der var nogen, der døde af de ligesom højprivilegerede folk. Men heraf svarer han sallallahu alaihi wasallam ved at sige, at selve solen og ej heller munden, det er to synlige tegn, som Allah viser til folk, og de kommer ikke til at forsvinde på grund af, at der er nogen, der døde eller nogen, der lever. Men hvis I ser det, så er det fordi Allah viser jer en eller anden form for straf, så skal I bare bede til ham og lave dua. Og det er derfor, der er en måde, hvor man skal udføre den her form for salat. Først og fremmest, når det er salat al-kusuf eller salat al-khusuf. Det er to rak'ah, men den ligner ikke almindelig rak'ah. Det er to rak'ah, og den ligner ikke almindelig rak'ah. Og det er derfor, jeg skal tage det stille og roligt, så I kan alle sammen forstå det, hvordan man udfører den her form for ibadah. Og hvordan er det? To rak'ah baseret på, at man siger Allahu Akbar. Så læser du al-Fatiha, og så bagefter du har læst al-Fatiha, så læser du en lang surah, for eksempel al-Baqara. Og det gjorde profeten s.a.v. Så læser du al-Baqara. Og så siger du Allahu Akbar, så går du ned i ruku'. Og så laver du din ruku' svarende til 8 ayat. 8 ayat. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Og kan du også lave dua og istighfar. Så kommer du op. Sami' Allahu liman hamida. Og så kommer han op, og så læser han igen. Er I med? Så læser han al-Fatiha. Og så læser han for eksempel Ali Imran eller Nisa. Og så siger han Allahu Akbar, gå ned i ruku'. Og så kommer han op igen, men i ruku' det svarende til 5 ayat. Og nogle ulema siger 6 ayat. Så kommer du op, sami' Allahu liman hamida. Og hernede der går du ned i sujud. Første rak'a er færdig. Så den anden rak'a, det er det samme manuskript som den første, hvor der er to qiyam og to ruku'. To qiyam og to ruku'. Og så læser man to lange surah. Og så læser man to lange surah. Og når man er færdig, så laver al-imam khutba. Ligesom khutba til jum'a eller khutba til eid. Og på samme princip, hvor han starter med alhamd, og så beder folk om at lave tauba og inaba og al-auda, at bede folk om at lave tauba til Allah og vende tilbage til ham, og bede folket om at være retledet af Allah subhanahu wa ta'ala, og sørge for at vi vender tilbage til ham subhanahu wa ta'ala. Det er nummer et. Nummer to, at vi folk sirran wa laysa alanan, skjult og ikke synligt, at de vender indvendigt, hvis de har lavet fejl, tilbage til deres skaber, og på den måde sørg for, at hvis de har begået en fejl, at den indgåede fejl, de retter det op mellem dem og deres skaber, subhanahu wa ta'ala. Og at lave khair, og alt hvad khair, er gode gerninger. Og blandt andet at give sadaqa. Blandt andet at give sadaqa. Og være forhindret i, og stoppet i, hvis man laver haram eller lignende hændelser. وتقام حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي في كسف لا نسمع له صوتا وسقام دا عن عائشة جهر النبي في صلاة الخسوف بقراءة فحمل الأول على صلاة كسف الشمس لأنها نهارية والثاني على خسف القمر لأنها ليلية وهي من كمن سي أتنا لأعتي لنت إلى مذيئة تكخير وأجبلا وإن عبادة الله og at det her, det kan være en form for straf. Det skal ikke være ligesom de her kuffar, der køber masser af briller, fordi de synes, det er sjovt og hyggeligt, at man kan se det her solformørkelse og månedsformørkelse og whatever, der eksisterer på det her. Der er en dalil. Hadith Aisha radiyallahu anha qalat, khasafat al-shams fi hayat al-nabi. I Muhammeds tid, der var khusuf. Der var khusuf, solformørkelse. فخرج رسول الله إلى المسجد خفين جيغوة المسجد فقام فكبر فصف الناس وراءه هل لو تكبير وفالك غارصة مكفين افتهم صلى الله عليه وسلم فأقرأ قراءة طويلة هل ليس إن لعن قراءة إن لعن ليسني ثم كبر فركع ركوعا طويلا صلوها ركوع صنب لعن ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد وهي med han stod op og så sagde han سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد ثم قرأ فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى صليس han men den var mindre end den første den var mindre end den første og så laver han takbir og så går han ned i ruku' ليسم هنا جود إن فاست أصحى عن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أصحى عن نض إي ركعة إجن أصحى يفتح صلاة عن سجود اتسدرا اتسدرا أصحى عن صلى الله عليه وسلم إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته سلفسون إلمن Det er to verser, som Allah har sendt, eller to tegn, som Allah har gjort, som er tilhørende ham subhana. Der kommer ikke formørkelse på grund af døden af et menneske, eller liv af et menneske. Hvis I har set det, fafza'u, skynd jer til ibadah, og det er salah. Skynd jer til ibadah, det er salah. Og da Ibrahim, Muhammeds søn, s.a.v. døde, og så var der khasful qamar, eller khasful shams, og så sagde hans sahaba, eller nogen af de aføvrige, de er på grund af Mautu Ibrahim. Så sagde han s.a.v. den her sol og den her måned, der vil ikke ske noget på grund af, der er en, der lever eller død. Men det er en ayat, som Allah har sendt. Så skal I skynde jer til ibadah. Subhan al-hayy alladhi la yamut. Subhan Allah al-azim. Og hermed kan man sige, kan man bede den qada? Nej. Når tiden er der, så beder man omgående. Og det er bedst at lave rusul, og så bede Allah om tawbah og inadah og vende sig til ham, og så kan man komme til salat. Tayyib. Salatul istisqa. Al-istisqa, det betyder at bede Allah, når der tørke, at få vand. I Danmark har vi ikke behov for det. Men mange muslimske lande har behov for det. Når tørke har lagt sig, og folket er ved at dø af tørst eller lignende, så kan man se, at de har behov for, at de kan få den her form for hjælp. Og salatul istisqa, det er noget, man udfører for at bede Allah subhanahu wa ta'ala med at skaffe vand til den her tørre jord. Men endda, så skal man ligesom gøre nogle ting. At nummer et, at tauba sadiqa, at have en fuldførende tauba. Nummer to, at give sadaqa til de fattige. Og gå væk fra madalim, undertrykkelse. Og at være god med hinanden. Og den sidste, siyam arba'at ayyam mutatabi'a. At man faster 4 dage sammenhængende. Og for at ligesom sikre sig, at man bliver ligesom accepteret i dua. Og så imamen kommer ud, efter han er færdig med at faste og folket. Og det er fastende, hvor man har khushu'. Og man skal ikke tage de dyreste tøj, man har. Fordi man skal være udmyget til Allah subhanahu wa ta'ala. Og hermed imamen, der har sin jibba eller sin kittel, han vender den om. Og så går han i gang med at lave salat. Og så har vi noget, som man kan se her, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam, hadith hos Ibn Majah, hadith Ibn Abbas radiyallahu anhu wa arda, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متسرعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلى في العيد. Profeten gik ud, hvor han viste ydmyghed overfor hvad Allah har bedt ham om. Og Allah subhanahu wa ta'ala beder sin slave om at være ydmyg, og det var han også. Og så sallallahu alaihi wa sallam, han var ydmyget på alle de discipliner, Allah har bedt ham om. Og det var han sallallahu alaihi wa sallam. Og hermed gik han ud og bedte 2 rak'ah, ligesom han beder al-Eid. Og det betyder, at det er ligesom vi kender de 2 rak'ah til al-Eid, eller salat al-Jum'ah, eller lignende. Og så når de er færdige, så laver han khutba, ligesom han laver khutba til al-Eid. Og sallallahu alaihi wa sallam gjort det, så ligesom Allah subhanahu wa ta'ala kunne acceptere de ting, han gør. Og når han er færdig, så gjorde han det sådan. Hvad styrer der her? En lille løb, afslut. Hvad var det? Nå. Nå. Der skete et eller andet med Facebook. Nå, vi prøver igen. Ja. Så står imamen og laver dua til allersidst. Til dem der er med på Facebook, kan ikke bare dele det rundt. Den anden gik ned. Allah siger i surat Nuh alayhi salatu wassalam, استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. استغفروا ربكم بي أسكيبا أم تلقي بلسة سبلهن سن هملن أجب سأسكينة وان كما عليكم مدرارا كم مل أدلو الدر الدر بسأت فانه بالكم تيه. Og hermed, når khutba nummer 2 starter, hvor han vender sin kittel, og så kan han lave den her form for dua. Der kom hadith ibn Majah radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Abi Hurayra radiyallahu kharaja Rasulullah yawman yastasqi fa salla bina rak'atayn bila adhan wa la iqama, thumma khatabana wa da'a Allah wa hawwala wajhahu نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداء فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وفي صلى الله عليه وسلم يقول أصبحوها ألاو دعاء إفتت خطبة نمتو أصبحوها سنكيل أصبحوها دن دعاء تل الله سبحانه وتعالى سمهم بلاي أطيب بوت آل منسكة لاو تنها فون فا دعاء. Og Imam al-Bukhari hadith Anas radiyallahu anhu anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kana idha qahat ustasqa bil-Abbas. Når der kom tørke i Medina, så har de kaldt på al-Abbas ibn Abdul Muttalib. فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. For i tiden vi har bedt profeten om at gøre det, og så her med har vi gjort det. Dem der hører på Facebook kan ikke dele det ud, fordi den anden den gik ud, jeg ved ikke hvad der skete. Så I må gerne dele det. Og så vi plejer at få profeten til at lave den her form for istisqa, og nu gør vi det med hans onkel, Al-Abbas radiyallahu anhu. Og det er bedst, hvis man kommer ud, så det er flokke. Så tager man børnene og kvinder og alle sammen, så det ligesom laver ta'min. Og hvilken ad'iyah kan man sige? Jeg kommer ikke til at oversætte du'a, men jeg kommer til at se det. Hvor man siger, Allahumma ja'alha suqyan rahma. ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محقا ولا بلاء ولا هدما ولا غرقا اللهم على الضرب والأكمام ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا صحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع ودر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مضرارا. Og der er masser af du'a, man kan ligesom slå op beden Allahi Ta'ala for at lære det. طيب, vi er nået frem til ahkamu al-janaza. Ahkamu al-janaza. Hvad al-janaza? Al-janaza, når der er en, der dør. Profeten sallallahu alaihi wa sallam siger, akthiru min hadim al-ladhat. Akthiru min hadim al-ladhat. Og hvad kan man lære af det? Hadim al-ladhat, det er selve død. Og vi mennesker, desværre, vi lærer ikke, at der kommer et tidspunkt, hvor vi kommer til at dø, fordi vi tror, vi er forbliverne på den her jord. Men Muhammad s.a.w. siger, i hukom altid død, og den kommer til at ødelægge al smags sløj for alt, hvad du foretager dig. Og hvis døden ikke rammer en, og rammer ens hjerte, yani, hvis der er nogen, der dør foran dig, og du står og griner, og du synes, du er sjov, og du tager selfie med dit død, og det ikke påvirker dig, så er der noget galt med din hjerne. Så er der noget galt med dit hjerte. Så er der noget galt med dig som en individ. Fordi وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَعِظَى. Det er nok, hvad du kan se, at døden kan reflektere til, at et menneske kan få en form for en livsændring. Hvis den her livsændring er ikke til sted, så er der sgu da noget galt med dig som en individ, at døden kan ikke ramme dig, og du er ligeglad. Og du gør grin af døden, da der er mange mennesker nu om dag. De synes, det er sjovt, hvis de møder nogen, der er døde, så tager de en selfie med dem. Mange muslimer også er faldet i det samme. Her er min jiddu død, her er min siddu død, her, nej, det er ikke så godt, men det er hyggeligt, ha, a'udhu billah. Hvad er der sket med jer mennesker? Den der døde person kan være dig, og du kan dø lige pludselig, og Allah kan fjerne dit sjæl. Og det er derfor, kuffar bekæmper for at sige, hvordan kan sjælen blive fjernet fra menneskets krop? Deres teknologi er ikke engang kommet i nærheden af at vide hvordan, fordi de tilhører kun Allah. Og selve ruh, det er Allah, der fjerner det, og det er Allah, der indsætter det i kroppen. Og så har vi et menneske, der ligger til død, mens han møder sin skaber, eller inden han møder sin skaber, inden selve sjælen bliver taget ud af kroppen, hvor Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og hermed kan man sige, så skal man give den talqin, og så sige la ilaha illallah, sige la ilaha illallah. Og så er der nogen, der siger, at man kan læse Yasin, og der er ikke noget, de kun hvis de er i live, for at få ruh til at komme ud langsomt. Og hvad kan man gøre, når personen er død? Man lukker deres øjne, og man prøver ligesom at bøje deres glæde. Og her, for at sikre, at der kommer alt, hvad man har, læg noget tungt på maven for at presse alt det, man har i maven. Og man afklæder den fra de der tøj, fordi de, når de dør, så kommer alt afføring og urin, så det skal renses. Og så skal man vaske folk. Dem, der vasker folk, det skal være nogle gudfrygtige folk. Det skal være folk, der frygter Allah og ikke laver kashful awrat. Og man skal sikre sig, at de mennesker, der vasker en mand eller en kvinde. Og hvis din kone er i live, så kan hun vaske dig, og hvis din kone er i live, så kan du vaske hende. Og det er tilladt for manden og konen at vaske hinanden, og de gør man. Og kun profeten Muhammad s.a.w., der har bibeholdt sit tøj og blive vasket kun med tøj på. Og alle andre, der kan man vaske dem, hvor der kommer nogen og vasker dem og dækker deres aura. Og så man lægger den op på noget højt, og så bliver man vasket. Og når man bliver vasket, ligesom en wudu, hvor man starter med hovedet, og så bagefter hænderne, og så bagefter underdelen. Og så laver man wudu for den. Der kom en hadith, hadith Ummu Atiyya al-Ansari radiyallahu anha, qala دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر وجعلن في الآخرة كفورا أو شيئا من كافور وابدأن بيمينها ومواضع الوضوء منها خفين صلى الله عليه وسلم تهن ستاذا دوس سيهن فسكين 3 إلى 5 إلى 100 وتألس أولي og start med højre side, og så ligesom lave wudu. Og så skal man bruge vand, hvor der er sidr. Og sidr, det er en slags plante, hvor man ligesom bruger det. Og kafur, det er kumamun nahli wa huzuhur. Det er en blomster, man putter også til det. Og det er derfor, at man vasker den på den måde. Og så bagefter, for en mand, når man laver takfil, for en mand 3 klæder, og for kvinder 5 klæder, som er hvide. Og det gør man. Og hvis en kvinde, hun har ikke hijab på i dunya, så får hun sin hijab ned i graven. Rasbin anha, obligatorisk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Og så bagefter, så beder man på de døde. Og hvordan beder man på de døde? Og man lægger den frem i qibla retning. Hvis det er en mand, så stiller man sig op over for hovedet. Og hvis det er en kvinde, så stiller man sig i midten. Og det samme er gældende for et barn eller lignende. Og så laver man takbira, hvor man siger Allahu Akbar i salat al-janaza, hvor man skal bede. Men der er ikke noget ruku' eller sujud for det her. Så læser man al-fatiha. Og så bagefter, når man har læst al-fatiha, så læser man, altså først takbiratul ihram for at komme ind i salat. Og så beder efter Allahu Akbar al-Fatiha. Og så beder efter Allahu Akbar, hvor du laver dua for dit død. Og så laver du Allahu Akbar, så du laver dua for dig selv. Og alt det her er kommet i beretninger af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvordan han har gjort. Og så når du laver dua for vedkommende, så har Muhammad sallallahu alaihi wasallam lavet den dua. Allahumma hadihi amatuk wa abnatu amatik خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبابه فيها إلى ظلمة القبر وما هي لاقية كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزل به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين دعاء hvor du laver til din død hvor du ønsker ham hvis han har lavet fejl at Allah kigger bort fra det og skifter disse fejl til hasanat og du laver bagefter til allersidst دعاء for dig selv hvor du kan sige اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا O Allah, lad være med at fjerne den belønning, vi skulle have fra ham. Og lad være med at prøve at teste os herefter og tilgive os for vores handlinger. Allahumma amin. Og så skal man lave dafn. Og hvad er dafn? Dafn er at begrave ham. Det bedste, man kan gøre, når man begraver en muslim, man laver lahd. Det man først laver et hul, og bagefter ned i hjørnet, så skærer man i midten, og så lægger den på siden. Det er sådan, man begraver, og sådan har Muhammad s.a.s. begravet sin sahaba. Og det er derfor, han sagde, Al-lahdu lana, al-lahdu lana, wa shuk li ghayrina. At selve lahd til os, og de øvrige er de andre. Men jeg tror, man må ikke lave det på den måde, fordi man skal have selve hele kisten ned i graven. Men nu begyndte man faktisk at begrave, ligesom man gør i sunnah her i Brøndby og andre steder. Så alhamdulillah, Rabbul Alameen. Næste gang... Efter sommerferien, inshallah, der kommer vi til at snakke om tashi'ul janaza, hvordan janaza kommer til at være. Og så kører vi videre, bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum og jazakum Allah al-khair, og jeg ønsker alle en god sommerferie, bi'idhnillahi ta'ala. Må Allah give sejr til alle muslimerne over hele jordkloden, inshallah. Og barakallahu fikum og jazakum Allah al-khair, og assalamu alaikum wa rahmatullah.